کاروبارٕکۍ آداب، دلچسپی سان تہٕ محنت سان کٔرِو کاروبار، پنٕنۍ روزگار کمٲیِو پنٕنیو اتھو تہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ مہ بٔنِو بار۔ اکہِ دۄہ آو نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز اکھ انصٲر صحابی تہٕ تٔمۍ مونٛگ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس کیاہ تام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرٛژھہس، کیاہ ژےٚ چھُے گرِ کینٛہہ سامان؟ صحابی چھُ عرض کران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف چھِ زٕ چیٖز، اکھ چھُ ٹاٹہٕ وتھرُن یُس أسۍ وتھران تہِ چھِ تہٕ وُران تہِ چھِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اکھ آبہٕ پیالہٕ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یِم دۄشوے چیٖز ان مےٚ نِش۔ صحابی سپُد دۄشوے چیٖز ہیٚتھ حٲضر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر تِم دۄشوے چیٖز دۄن درہمن نیلام تہٕ دۄشوے درہم تس حوالہٕ کران فرمووُکھ، گژھ أکِس درہمس ان کینٛہہ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نُک سامان مٔلۍ تہٕ دِ گرِکٮ۪ن، تہٕ بیٚکِس درہمس ان اکھ تبر مٔلۍ۔ پتہٕ لوگ تتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو پننہِ دستہٕ مبارکو سۭتۍ دن تہٕ فرمو حظ، گژھ جنگلہٕ ان زیُن ژٔٹۍ ژٔٹۍ تہٕ کٕن بازرس منٛز، پنٛدہاے دۄہہِ پتہٕ یی زِ مےٚ نِش تہٕ ؤنۍ زِ خبر۔ پنٛدہاے دۄہہِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ صحابی حٲضر سپُد، تٔمۍ ٲسۍ دہ درہم سوٚمبرٲومٕتۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گٔے خۄش تہٕ فرمووُکھ، یہِ محنتٕچ کمٲے چھِ چانہِ خٲطرٕ امہِ نِش بہتر زِ ژٕ پھیرکھ لُکن منٛگان منٛگان تہٕ قیامت کہِ دۄہ آسہِ چٲنِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ بیٚچھنُک داغ۔ دِل دِتھ کٔرِو کاربار تہٕ سٮ۪ٹھاہ کمٲیِو، تاکہِ تُہۍ روٗزِو نہٕ لُکن ہٕنٛدۍ محتاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پرُژھ اکہِ دۄہ لُکو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساروی کھۄتہٕ بہتر کمٲے کۄس چھےٚ؟ فرمووُکھ، پنٕنہِ اتھٕچ کمٲے تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ کاربار یتھ منٛز نہٕ اپُز تہٕ خیانت آسہِ۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ فرماوان، بازرس منٛز کٔرِو جمِتھ کاربار، تُہۍ ہیٚکِو امہِ سۭتۍ دیٖنس پٮ۪ٹھ مضبوٗطی سان جمِتھ تہٕ لُکو نِش روٗزِو بے نیاز، یعنی لُکن دٲرِو نہٕ اتھٕ۔ کاربارس پوچھر دِنہٕ خٲطرٕ ورتٲیِو ہمیشہٕ پزر، ابزیو قسمو نِش کٔرِو سختی سان پرہیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، قیامت کہِ دۄہ نہ کرِ اللہ تعالیٰ تس شخصس سۭتۍ کتھ تہٕ نہ وٕچھِ تس کُن، تہٕ نہ کرِ تس پاک تہٕ صاف کٔرِتھ جنتس منٛز دٲخل یُس اپٕز قسم کھے کھے پنٕنِس کاربارس پوچھر دِنٕچ کوٗشش چھُ کران۔ مسلم۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہِ تہِ پنُن مال کٕننہٕ خٲطرٕ کثرت سان اپٕز قسم کھٮ۪نہٕ نِش بچِو، یہِ چیٖز چھُ وقتی طور فروغ دِنُک باسان، مگر ٲخر کار چھےٚ کاربارس منٛز برکت ختم گژھان۔ مسلم۔ کاربارس منٛز ورتٲیِو ہمیشہٕ دیانت دٲری تہٕ امانت دٲری، خراب مال کٕنِتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نفع کماونہٕ خٲطرٕ مہ بنٲیِو پنٕنۍ حلال کمٲے حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، پٔزۍ یور تہٕ امانت دار تاجر آسہِ قیامت کہِ دۄہ پیغمبرن، پٔزۍ یارن تہٕ شہیٖدن سۭتۍ سۭتۍ۔ ترمیزی۔ خٔریٖدارن کٔرِو اصل کھۄتہٕ اصل مال فراہم کرنٕچ کوٗشش یُتھ زن تِم تۄہہِ پنٕنۍ خٲر خاص سمجھن۔ یتھ مالس پٮ۪ٹھ تۄہہِ اطمینان آسیو نہٕ، سُہ مہ دِیو ہرگز تہِ خٔریٖدارس، تہٕ اگر کانٛہہ خٔریٖدار تۄہہِ مشور منٛگہِ، تس دِیو رُت مشور۔ خٔریٖدار کٔرِوُکھ پنٕنِس اعتمادس منٛز نِنٕچ کوٗشش یُتھ زن تِم تۄہہِ پنُن خٲر خاص سمجھن، تۄہہِ پٮ۪ٹھ کرن بروسہٕ، تہٕ تِمن گژھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ اطمینان زِ تِمن لگہِ نہٕ تُہنٛدِ سۭتۍ زٕہٕنۍ تہِ دھوکہٕ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، ییٚمۍ پاک کمایہِ پٮ۪ٹھ گُزارٕ کوٚر، میٲنِس سنتس پٮ۪ٹھ کٔرٕن عمل، تہٕ لُکھ تھٲوِن پننہِ شرٕ نِش محفوٗظ، یہِ شخص چھُ جنتی، جنتس منٛز گژھِ دٲخل۔ لُکو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتھ زمانس منٛز چھِ یِتھۍ لُکھ کثرت سان۔ تِمو فرمو، میانہِ پتہٕ تہِ آسن یِتھۍ لُکھ۔ ترمیزی۔ وقتہٕ چہِ پابندی ہُنٛد تھٲیِو پوٗرٕ پٲٹھۍ خیال، وقتس پٮ۪ٹھ وٲتِو دُکانس پٮ۪ٹھ، پتہٕ روٗزِو صبرٕ سان ڈاڈ کٔرِتھ بِہِتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، رِزق ژھانڈنہٕ تہٕ حلال کمایہِ خٲطرٕ ٲسِو صُبحٲے سُلی نیران، تِکیازِ صُبحہٕ چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز چھےٚ برکت تہٕ کُشادگی آسان۔ پانہٕ تہِ کٔرِو محنت تہٕ مُلٲزِم تہِ بنٲیوُکھ محنتٕکۍ عٲدی۔ البتہ مُلٲزِمن ہٕنٛدۍ حقوٗق کٔرِو وَژھِ وٲنجہِ رٕتۍ پٲٹھۍ تہٕ ایٖسارٕ سان ادا، تہٕ ہمیشہٕ کٔرِو تِمن سۭتۍ نرمی تہٕ نیک سلوٗک۔ کَتھِ کَتھِ پٮ۪ٹھ شرارت کرنہٕ تہٕ شک کرنہٕ نِش کٔرِو پرہیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تتھ اُمتس پٲکیٖزگی بخشان ییٚمہِ کِس ماحولس منٛز کمزورن تِہُنٛد حق یی نہٕ دیاونہٕ۔ خٔریٖدارن سۭتۍ کٔرِو ہمیشہٕ نرمی ہُنٛد سلوٗک، تہٕ قرض منٛگن والٮ۪ن سۭتۍ مہ کٔرِو سختی، نہ مہ کٔرِوُکھ تِم نا اُمید، تہٕ نہ مہ کٔرِو تِمن سۭتۍ وُگراونس منٛز سختی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد، اللہ تعالیٰ کٔرِن تس شخصس پٮ۪ٹھ رحم یُس خٔریٖد و فروختس تہٕ وُگراے کرنس منٛز نرمی تہٕ خۄش اخلٲقی چھُ کٲم ہیٚوان۔ بُخاری۔ تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ زِ، یتھ شخصس یہِ خٲہِش آسہِ زِ اللہ تعالیٰ گژھِ تس قیامت کہِ غمہٕ تہٕ دمہٕ نِش بچاوُن، تیٚلہِ پزِ تس زِ سُہ دِیِن تنگ دست تہٕ قرض دارس مۄہلت، نتہٕ وٲلنس قرضُک بار، یعنی قرض کرنس معاف. مسلم. مالٕکۍ عٲب ژوٗرِ تھاونس تہٕ خٔریٖدارس دھوکہٕ دِنس کٔرِو پرہیز. مالٕکۍ عٲب تہٕ خرٲبی ؤنِو خٔریٖدارس. اکہِ دۄہ درٛایہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ گلہٕ ڈیرٕ کِنۍ، حضوٗرو وول پنُن دستہِ مُبارک اتھ ڈیرس منٛز تہٕ اتہِ باسیوکھ اونگجن سرٛیہ ہیوٗ. تِمو پرُژھ غلہٕ وٲلِس یہِ کیاہ؟ دُکاندارن ووٚن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتھ ڈیرس پٮ۪ٹھ حظ اوس روٗد پیوٚمُت. حضوٗرو فرمو، تیٚلہِ کیازِ تھووُتھ نہٕ ژےٚ سرٛیہ دار غلہٕ پٮ۪ٹھ کُن زِ لُکھ ہیٚکہٕ ہن اتھ وٕچھِتھ؟ یُس شخص دھوکہٕ دِیہِ تس چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق. باو کھسنہٕ کِس انتظارس منٛز کھٮ۪نہٕ چٮ۪نٕکۍ چیٖز ژوٗرِ تھٲوِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز خلقت پریشان کرنہٕ نِش کٔرِو پرہیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد چھُ اِرشاد، ذخیٖر اندوزی کرن وول چھُ گۄناہ گار. بیٚیِس أکِس موقعس پٮ۪ٹھ فرمو حضوٗرو، ذخیٖر اندوزی کرن وول کیُتھ خراب شخص چھُ؟ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ چیٖزن سستہٕ چھُ کران، تیٚلہِ چھُ تس أنٛدری غم کھٮ۪وان، تہٕ ییٚلہِ باو چھِ تھدان، تیٚلہِ چھُ تس دِل خۄش گژھان. مِشکات. خٔریٖدارس دِیِو تٔمۍ سُنٛد حق پوٗرٕ پوٗرٕ. مینس تولنس منٛز ورتٲیِو دیانتدٲری. ہینُک تہٕ کٕننُک پرمانہٕ تھٲیِو کُنُے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، مینن والٮ۪ن تہٕ تولن والٮ۪ن تاجرن خطاب کران، تُہۍ لُکھ چھِو تِژھن دۄن کامٮ۪ن ہٕنٛدۍ ذِمہٕ دار بناونہٕ آمٕتۍ، یِہنٛدِ وجہ سۭتۍ تۄہہِ برٛونٛٹھِم گُزرٲمٕتۍ قوم ہلاک سپٕدۍ. قرآنس منٛز چھُ، وایلُ لِل مُتفیٖن الزیٖن عزک تالوٗ الناسی یستاو فون وعزا کالوٗہُم او وزنوٗہُم یُقصِروٗن الا یظن اولائک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. سورہ متففین آیت نمبر 18. میننس تولنس منٛز کمی کرن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہلاکت. یِم لُکھ میٖنِتھ رٹن، تیٚلہِ رٹنکھ پوٗرٕ پوٗرٕ، تہٕ ییٚلہِ تِمن میٖنِتھ یا تولِتھ دِن، تیٚلہِ کرن کم. کیٛاہ یِمن لُکن چھنہ خبر زِ یِم یِن ضروٗر زِندٕ کٔرِتھ تُلنہٕ أکِس سخت دۄہس منٛز، ییٚمہِ دۄہ سٲری اِنسان رب العالمین سٕنٛدِس دربارس منٛز کھڑا آسن. تجارتی کوتاین ہُنٛد کفارٕ روٗزِو ضروٗر دِوان، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وتہِ منٛز روٗزِو صدقہٕ تہٕ خٲرات دِوان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو چھُ تاجرن ہدایت فرمومُت زِ، اے کاربار کرن والیو، مال کٕننَس منٛز چھُ غلط کَتھن تہٕ اَبزن قسمن ہُنٛد اِمکان ہیٚکان روٗزِتھ، تَوَے ٲسِو تُہۍ پنٛنہِ مالہٕ منٛز صدقہٕ ضروٗر دِوان. ابوٗ داوٗد. تہٕ سُہ تجارت یہِ نہٕ پنٛنیو ذہنو منٛز دوٗر کٔرِو یُس دَگ تُلوٕنہِ عذاب نِش نجات دِوَن وول چھُ، تہٕ ییٚمیُک نفع فٲنی دولت چھنہٕ بٔلکہِ چھےٚ لازوال کامرٲنی تہٕ لازوال عٲش. قرآنِ پاکس منٛز چھُ، یا ایوہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سورہ صف آیت نمبر 10 تہٕ 10. اے مومنو، بہٕ کیٛازِ وَنو نہٕ تۄہہِ سُہ تجارت یُس تۄہہِ دَگ تُلوٕنہِ عذابہٕ نِش نجات دِیہِ؟ تہِ گوٚو، تُہۍ أنِو خۄدایَس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایمان، بیٚیہِ کٔرِو خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ منٛز پنٛنیو مالو تہٕ پنٛنیو جانو سۭتۍ جہاد. یہِ چھُ تُہٕنٛدِس حقَس منٛز زیادٕ بہتر اگر تُہۍ علمَس کٲم ہیٚیِو.